け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 世界を超える悟空の死闘だが、底知れぬベジータのパワーは自らを大猿に変身させるため月さえも作り出した。戦闘力10倍、ベジータ大変身。 Nikłe szanse. Za chwilę będziemy u genialnego żółwia. Trzymasz się? W porządku? W porządku. Regarde. Co tam się dzieje? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nie mam pojęcia. Przelatywaliśmy tamtędy i nic nie widziałem. Dziwne, wygląda jak jakaś planeta. To nie może być planeta. Nie do wiary. Zmienia postać. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co się dzieje? Wyczuwam niesamowitą energię. To na pewno tata. Szykuje się do następnego ataku. To nie może być on. To nie jest energia Songa. Raczej jego przeciwnika. Emanuje niesamowitą siłą. Dzieje się coś podejrzanego. Masz rację. Coś się dzieje. Gohan! mówisz? Wracam. Nie chcesz chyba przyłączyć się do taty? Muszę mu pomóc. Jest w opałach. Na pewno grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeżeli mu nie pomogę... Przecież prosił nas, byśmy mu nie przeszkadzali. Powiedział, że sam sobie da radę. Przeszkadzamy mu. Jesteś za mały, nie pomożesz mu. Muszę pomóc tacie. Nie mam wyjścia. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę go ratować. Czekaj. Zrezygnuj, wracaj. Przewidziałem to. To twój koniec. Załatwię cię w mgnieniu oka. Jak mógł tak szybko się przeistoczyć? Co robić? Jak go pokonać? Nic mi nie zrobisz, Niezdaro. Moja siła ciosu wzrosła 10-krotnie. Spójrz na to, widzisz? Przypominam sobie. Zapamiętaj, potwór zjawia się zawsze w księżycową noc. Dlatego wtedy musisz zostać w domu. Nigdy nie wychodź, gdy jest pełnia księżyca. Nie pozostaje mi nic innego, jak pozbawić cię ogona. Bez niego nigdy nie ulegniesz metamorfozie. Rozumiem. To był ten wielki potwór. Nie mam wątpliwości. On zabił mojego dziadka, na pewno. Zniszczył też stadion podczas turnieju sztuk walki. Mamy porachunki. Znam tego potwora. Znam jego siłę. Widziałem go w akcji. Będę musiał użyć całej energii życiowej, by go pokonać. Może nawet sam zginę. Spotkam się wtedy z moim dziadkiem. Będę błagał go o przebaczenie. Co to za potwór? Jest potężny. Skąd tu się wziął? Dziwne, ale już gdzieś widziałem podobną zbroję. Poznaję go. Przeciwnik Songa przybrał postać goryla. Za wcześnie na radość. Poczekaj, nie pokonasz mnie. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Szykuje się do ataku, ale jest słaby. Proszę cię, nie rób tego. Nie zdołasz zapanować nad energią. Jesteś przemęczony. Teraz technika Kaito. Spudłowałeś. Moja kolej. Coś mi się zdaje, że nie powtórzę twego błędu. Już nie żyjesz. Ty wstrętna kreaturo, co zrobiłeś? O nie. Co mu jest? Widzisz coś? Widziałam wielkie światło. Son go musiał skoncentrować całą siłę, by ponownie uderzyć. To znaczy, że pokona potwora. Dlaczego on leży na ziemi? Myślisz, że żyje? Bądź spokojna, żyje. Chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło. Coś podobnego. Przybrał inną postać. Jak on to zrobił? Myślałem, że bez księżyca to niemożliwe. To już koniec. Kto poradzi sobie z takim potworem? Wszystko stracone. A Son Gokan? Co się z nim dzieje? Co się stało z moim dzieckiem? Gdzie jest Son Gokan? Wszechwiedząca kryształowa kulo. Gdzie jest Son Gokan? Zdradź mi, gdzie on jest. Odpowiedz. Zaraz, widzę kogoś za skałami. Kto to? Daj popatrzeć. Niesamowite, co on tam robi? Jak się tam dostałeś? Dlaczego nie pomagasz przyjacielowi? Mój mały chłopczyk. Uspokój się. Pomogę ci, tatusiu. Ależ on jest odważny. Ma to po ojcu. Mówiłem, że cię wykończę. Nie próbuj mnie atakować. Jest zdumiewająco zwinny. Muszę się odpowiednio skoncentrować, by ponownie wykorzystać technikę Kaito. Nie wiem, czy zdołam go pokonać, ale muszę jeszcze raz spróbować. Chcesz się jeszcze bić? Śpiesz się, nie zamierzam dłużej czekać. Daj mi trochę czasu. 10 sekund, pozwól mi się skupić. Mam pomysł. Wykorzystam technikę Tenshina, słoneczny kieł. W ten sposób oślepię wroga. Moje oczy, co mi jest? Nic nie widzę. Doskonale. Zyskałem na czasie. Mogę przygotować kolejny atak. Ziemia, woda, powietrze, ogień. Wzywam energię czterech żywiołów. Ziemia, woda, powietrze, ogień. Wzywam energię zgromadzoną we wszystkich cząsteczkach planety. Siło życia, przybywaj. Nic nie widzę, oślepił mnie. Jest. Pochodzi ze wszystkiego, co żyje na naszym świecie. Powoli się koncentruje. Co on wyprawia? Oh, Niebawem odzyska wzrok. Wtedy będę gotów. Zachowałem odpowiednią odległość, skoncentrowałem wystarczającą do ataku energię. Coś ty zrobił, nędzniku. Już ja cię dopadnę. Gdzie jesteś? Nie warto się chować. Nie potrzebuję oczu, by wyczuć twoją obecność. Nie uciekniesz mi, wszędzie cię znajdę. Za moment przystąpię do akcji. Gdzie jesteś? Pokaż się. Zbliża się. Idzie prosto na mnie. Muszę zdążyć. Jestem gotów. Zebrałem całą niezbędną do ataku energię. Zbliż się. Broń się. Spójrz tam. Co to za światło? Co to może być? Nie spodziewałem się tak szybkiego ataku. Zniszczył całą moją energię. Popsuł mi plan. Moja siła rozproszyła się. Nie zdołam go ponownie zaatakować. Pierwszy raz widzę kogoś tak upartego. Tym razem jednak jesteś zupełnie wyczerpany. Nie masz już sił. Przegrałem, choć pokładałem wielkie nadzieje w tym ataku. Wykorzystałem całą energię. Nie było innego sposobu. Wybiła twoja godzina. Son Goku jest w niebezpieczeństwie. Stracił mnóstwo energii. Odwagi, tato, pomożemy ci. Zaraz będziemy na miejscu. Oto, warui. Teraz zginiesz raz na zawsze. Mam nadzieję, że pójdzie mi to sprawnie. Jeśli nawet kiedyś odzyskasz życie, nie powrócisz już na tę planetę, bo ją także zniszczę. Wszystko stracone. Zaraz zginę. Nie przypuszczałem, że spotkam w życiu takiego potwora. Dałem z siebie wszystko, lecz moja technika okazała się nieskuteczna. Tracę wzrok. ほらには鼻くそほじる力も残っちゃいねえや。好きにしろ。 Nic nie powstrzyma rozjuszonego potwora. Wycieńczony kolejnymi próbami ataku Songo wpadł w szpony wroga. Czy zdoła się jakoś uratować? 強いんじゃなかったのか。 次回ドラゴンボール Z 死なないで父さん。これがご飯の底力。